tie iepriekšējie septiņi panti ir saistīti ar konvencionālo bodhicitu. Kā trenēt prātu, lai varētu attīstīt konvencionālo bodhicitu. Tas ir prāts, kurš ir mērķēts uz pilnu apgaismību, vai kurš ir motivēts sasniegt pilnu apgaismību, bet nepriek sevi, bet tādēļ, lai tad būtu spējīgs sniegt augstāko labumu vai palīdzību katrai būtnei. Tā kā viņa svētība saka, tad tas jāliek pirmā vietā. Tā apgaismības sasniegšana ir vienkārši metoda, kā to panākt. Pirmā vietā ir tā vēlēšanās atbrīvot visus būtnes no ciešanā. Svētība saka, bieži mēdz būt otrādi, kad cilvēks grib to augstāko, to labāko iegūt, un tad saprotot, ka to var tikai darīt citu labā, tādēļ radīt bodhicitu. Bet vai otrādi, tas ir, kad jāsāk ar bodhicitu, tas ir izmainīt sevi pret citiem, vai likt citu savā vietā un sevi citu vietā. Un šis astotais pants ir par galējo bodhicitu. Tā kā konvencionālā bodhicita ir ir metode, un galējā bodhicita ir tā augstākā gudrība vai inteliģence, kas izprot fenomenu būtību. Tā kā konvencionālā bodhicita ir parādību līmenī. Tas parādās būdnes, parādās samsāra, parādās ciešanas, parādās es. Un tad tādā līmenī attīsta vispozitīvāko prātu. Tas ir veltīts citu būtņu labā. Tad neatraipot visas šīs prakses ar astoņu pasaulīgu rūpju mānticību traipēm. Tā kā šīs prakses ir, varētu teikt, visaugstākās prakses, tas budisma esens. Bet ja mēs ļaujamies astoņām pasaulīgām rūpēm, tad tas piesārņo tās prakses. Tā, kurš tagad nosauks, noskaidīs astoņas pasaulīgās rūpes, lai skaidrs, par ko mēs runājam. Neviens. Kādu vai kādas no viņām vismaz sākam kaut kā. Let's get the ball rolling. Žēl, ka nav kāds no iepirkus. Varbūt viņi atcerēt. Ko? Vien bija rūpēties par savu labu vārdu vai slavu, lai viss labu par cilvēku runā. Jā, nu jā, tas ir pieķeršana vai, nu, vēlēšanās pēc, kā saka, slavu. Nē. Reputācija. Nē. Par. Ko tu teici? Nu jā, tas ir slava. Nē, viens ir pieķeršanās pie slavas. Otrs ir pieķeršanās vai vēlēšanās, ka citi sevi slavē vai slavina. Tas ir pišķi savādāk. Ja? Un prieti savādāk. Bet nē. Un tad pretēji vēlēšanās nebūt neatpazīstamam vai nepazīstamam un tad ja, un tad tam pret slab tad vēlēšanās pēc slavinājuma ja, un vēlēšanās ka nekritizē tad četras ja, un tad vēlēšanās pēc īpašumiem. Ja? Un tad pretējais ir vēlēšanās nu, nebūt bez vai vēlēšanās nezaudēt īpašumu. Un pēdējais pāris vēlēšanās piedzīvot pati, nu, maņu baudas. Pretējais vēlēšanās nepiedzīvot nepatīk. Nu, maņu, kas saka, nepatīkas. Var teikt. Ja? Nepatīk. Maņu nepatīk. Ja? Ok. Ja? Bet saprotams, par ko runājam. Ja? Tas nozīmē, kad es vēlēšanās būt nu, kad skaisti objekti, cilvēki, mantas, ja? Vide būtu skaista, ka būtu ēdiens garšīgs, ka būtu skaņas patīkamas, patīkamas. Mūzika, un kad nebūtu, nu jā, pretēji, kad nebūtu nesmirdētu, ja? lai nebūtu jāklausās satiksmi, lai kad ēdienas nebūtu, apdedzināts? Piedzināts. Piemēram. Un tā tālāk. Tad, jā, tad lai būtu mantas. Ja, daudz mantas. Un tad, kad ir daudz mantas, tad atkal bailes, ka viņas nenozog, vai viņas nepazaudē. Un tā. Un tad, jā, kad tad runāt ar tiem cilvēkiem, kas mūs slavē, uzrunā, vai uzrunā, ja? Ne? Nu, kas saka, saka labas lietas pa mums. Klaimo, jā. Klaimo, kas mums klaimo, cik mēs esam inteliģenti un skaisti. Jauki un tā. Un tad tā negribēšana, ne, kad mūs, jā, kad mūs nekritizē. Un tad, lai mēs būtu, lai mēs izceltos, nu, starp citiem. Un tas ir interesanti, tas arī var būt kad parasti tas ir, kad nu, es gribu būt labākais. Es gribu būt jā, nu, pirmajā vietā. Bet arī tā tendence, kad ja, nu, ja es nevaru būt pirmajā vietā, tad es labāk esmu pēdējā vietā. Es esmu sliktākais. Es esmu visvairāk nespējīgākais. Tad ego arī. Vienalga, lai es būtu, lai es izceltos no citiem kaut kādā veidā. Tagad tā arī mēdz būt, kad cilvēks sevi pārāk noliec, paspīlē. Tas ir ļoti tūk, es domāju, vienalga. Vienā galā vai otrā labākais vai sliktākais. Kad tik tu neesi normāls vai tāds pats kā viss pārējais. Lai tevi atpazītu kaut kā, lai tu izceltos. Ego ir ļoti viltīgs. Tā. Astoņa pasaulīga mājnticība. Tad mājnticība viņa svētība saka, ka mācicība te attiecās uz to, kad, kad visi fenomeni, es un citi un mūsu īpašumi un viss pasauli, kad mēs kļūdaini uztveram kā patiesi esošas. Un tad uztverot visas darbas kā ilūzoras, tas nāk tad varētu rezultātā, kad saprot, kad fenomeni ir tukši, kad fenomeniem nepiemīt. Nu jā, paties esamība. bez grābšanas vai sagrābšanas. Es praktizēšu. Tad šeit jāsaprot, ka tās šeit ir runā par prātu, kā prāts uztver un attiecās pret fenomeniem. Tā grābšana nav tā vai tā sagrābšana ir, kad neziņa rada šķitumu, kad fenomeni ir patiesi vai neatkarīgi esoši. Un tad prāts tic tam. tā runa par manticību. Prāts ir manticīgs. Viņš prāts tic, ko tas nozīmē manticība. Prāts tic neistam. Ko nozīmē manticība. Prāts tic tam, kas nav pierādīts. Prāts tic tam, kas nav pierādāts. Manticība. Tā, man... Māņa ticība. Māņa. Jā, māņa ir... ir... Pie... kas uztverta vai piedāvāta realitāte, kas ir atšķirība no, vai, nu jā, šķitums, kas ir atšķirīgs no realitātes. Tas, jā, kad cilvēks mānās, tad viņš rada, viņš rada iespaidu, cenšās radīt iespaidu, vai radīt jēdzienu, kas ir atšķirīgi, atšķirība, atšķirīgi no realitātes. Es saku, kāds mānās. Mānticība. Tas nozīmē, ja prāts neanalizē, nepēta, ne, jā, un vienkārši tic, tad tā ir manticība. Tā ir tāda nepamatota ticēšana, tāpēc, ka tā ir vieglāk, tā ir ērtāk, tā ir. Jā. Nu jā, un tad prāts, tā kā, ja mēs ņemam atkal kādu objektu, šitu rokas pulksteni. Tas, ko prāts uztver, ir ir varētu teikt fenomenu pamats kā var tulkot appearing matiski appearing base tas pamats, kas parādās bet viņi nevar tulkot kā parādošo pamat prāts uztver formu vai formas. Tad te ir siksne, ādas siksnes un metāla tāds, tāda kastīte un stiklu. Un tur ir rokas. Cīpari. Tas rokas kustās, tas tāpēc, ka tur iekšā visādi ratiņi kustās un tā tālāk. Tas ir, ko prāts uztver. Tas dažādas sastāvdaļas. Un tas ir tas pamats, kas parādās. Tā parādība. Un tad prāts nosauc vai apzīmē. Piešķir vārdu apzīmē. Latviešu valodā rokas pūkstens. Bet tur nav, tur sākot ar atomiem, beidzot ar siksnām un metālu gabaliem un stikla gabalu un tam līdz. Tur nav nekas, kas no viņu puses saka, es esmu rokas pūkstens. Tas ir prāta apzīmējums. Tā kā viņš pats pa sevi nav rokas pūkstens. Viņš kļūst par rokas pūksteni tād, kad prāts viņu tā apzīmē. Un tāpēc mums bērniem jāmāca šito sauc rokas pūksteni. Jo, ja viņš būtu pats par sevi rokas pūksteni, tad mums nebūtu jāmāca nevienam. Kas tas ir un ko dara? Tā kā, ja mēs, nu jā, un tad tur vēl nav kļūdas, jo viņš ir rokas pūkstens, tāpēc, kad ar viņu, es viņu varu valkāt uz rokas un noteikt laiku. Bet viņš nav pats par sevi rokas pūkstens. Viņš ir rokas pūkstens, tāpēc, kad prāts viņu tā apzīmē. Bet ta neziņa iejaucās situācijā un rada maldīgu šķitumu, ka tas rokas pūkstens pastāv pats pa sevi. Neatkarīgi no prāta, kas to apzīmē. Tādu un tādu, kad mēs analizējam, tad to neatkarīgo, ja citiem vārdiem sakot, īsto rokas pūksteni nevar atrast. Tāds nav, nekad nav bijis un nekad nebūs. Tā ir tikai atkarīgā, nu jā, tas pūkstens, kas nāk no atkarīgas rašanās, tas ir, kad ir tas pamats, kas ir tās sastāvdaļas, ko prāts uztver un apzīmējums. Rokas pūkstens, galds, lūkšana dzirna, zvans, cilvēks. Bet neviens no tiem fenomeniem nepastāv pats par sevi. Un tāpat ar cilvēku. Te nevar atrast neko, kas saka, es esmu cilvēks. Atskaitot manas domas. Ja, neviena šūna, ķermeņa šūna nav cilvēks. Nesaka, ka es esmu cilvēks. Tāpat prāts, ne maņu apziņas, ne mentālā apziņa, ne jūtas, mentālie faktori, neviena daļa no prāta nesaka, ka nu, es esmu cilvēks. Tagad tas ir, man prāts piešķir to apzīmējumu, tāpēc, kad ir tas pamats, apzīmējuma pamats, tāpēc, kad ir ķermenis, un ir prāts. Kamēr tie ir saistīti, tad mēs sakam, ka tas ir cilvēks. Ja cilvēks ir tukšs, tāpēc, ka viņš nav cilvēkā nevar atrast neatkarīgi esošu cilvēku. Atrod tikai cilvēku, kas ir tikai apzīmēts. Ne tikai apzīmējums, bet tikai apzīmēts. Ja? Kas ir apzīmēts, ir pamats, sastāvdaļas. Ķermenis, ķermenis šūnā un prāts ar visām tām apziņām, mentāliem faktoriem, nepārtraukt, nu, nepastāvīgā plūsma, kuru apzīmē kā cilvēks. Tas ir, ko nozīmē cilvēka tukšums. Tas ir, ka cilvēks nav nekas vairāk par to. Tas, kad mums šķiet, ka cilvēks ir kaut kas vairāk par to, ir mānticība. Jeb ilūzija. Bodhisattva, arī ir bodhisattvas. Ja? Tad bodhisattva sākās no tā brīža, kad ir radīta, nu, kā saka, spontānā bodhicitta. Tas ir, kad vairs nav jāmeditē, jādomā. Tad bodhicitta ir spontāna. Tas nozīmē, ka katra darbība nāk no bodhicitas. Tad to sākās, kā saka, bodhisattvas, kā saka, karjeras, ja? Sākās bodhisattva karjeras. Tad, kad bodhisattva realizē fenomenu tukšumu, tad tas nozīmē, ka tas bodhisattva tad ir ārpus samsāras. Tad to sauc arī bodhisattva. Tad bodhisattvas tad tā kā arī bodhisattvām ir tiešā tukšumu uztvere. Un tas nozīmē, ka bodhisattvas pēc tam, kad viņi dziļā meditācijā redz fenomenu tukšumu. Tad, kad viņi iznāk ārā no tās meditācijas, tad viņi atkal redz fenomenus, konvencionālos fenomenus. Un pieradumu dēļ viņi vēl parādās jā, kā patiesi esoši. Bet tāpēc, ka bodhisattva ir apzinājis viņu patieso realitāti vai būtību, tad viņš vairs netic. Tā. Tāpēc viņš uztver tārmus kā ilūzorus. Un tas ir tā kā tas piemērs, kad zālē ir virve, un ka kļūdaini viņu uztver par čūsku. Bet tad, kad cilvēks ir pārliecinājies par to, ka tā nav čūska, tas izskatās tikai kā čūska, bet patiesībā ir virve, tad viņš vairs nekad, kaut vai viņam nākošajā dienā viņš atkal redzēs, ka izskatās kā čūska, bet viņš nekad vairs to neticēs. Ja? Tad viņš saprot, ka tā čūska ir ilūzora. Un tas nozīmē, ka viņam nebūs bail nekad no tā objekta. Kaut vai varbūt katru dienu, kad viņš iet par to pašu taku, viņš redzēs, ka, kā izskatās, ka tā virve ir čūska, bet viņš zina, ka nav. Un tāpat bodhisattvas tad uztver, turpina uztvert būtnes, kuras cieš samsārā. Bet arī bodhisattva zina, ka tās būtnes nav patiesi esoši, ka viņas prāta apzīmējumi, kad samsāra nav patiesi esoši. Ka viņš pats nav patiesi esoši. Kad nirvāna nav patiesi esoši. Bet kāpēc, tā kā jautājums, bet kāpēc tad viņš turpina, ja viņš redz, ka viss ir kā ilūzijas? Tāpēc, ka būtnes cieš. Un tad mēs atgriežamies pirmo cēlo patiesību. Viss iemesls Buda dārmai un ceļam ir tāpēc, ka būtnes cieš. Vienalga, tāpat es neesmu patiesi esoši. Es neesmu neatkarīgi esoši. Es nekad neesmu bijis, es nekad nebūšu, bet tomēr es ciešu. Es ciešu tāpēc, ka man šķiet, ka es un viss cits ir patiesi esoši. Bet no tām kļūdām rodās ciešanas. Tā kā vienalga, kad es neesmu patiesi esošs, es ciešu. Un tāpēc bodhisattvas turpina savu karjeru. Pēc tam, kad viņi saprot, kad nekas nav patiesi esošs. Tas maina visu, bet no vienas puses tas nemaina neko. Tas maina visu, bet tas maina to, kā viņi praktizē, kā viņi tad turpmāk rīkojās, bet tas nemaina to, ka būtnes cieš, un ka viņu darbs ir atbrīvot visas būtnes, sasniedzot apgaismību. Un tas nozīmē, bez grābšanas vai sagrābšanas, tas ir, ka prāts vairs nesagrāb, nepieķerās, neuztver, un vai, ja kaut vai parādās tās ilūzijas, kad viss ir patiesi esoši, ka prāts nesagrāb to, Es vairs neticu. Es praktizēšu, lai atbrīvotu cietējus no traucējošā nemierīga prāta un kārmas jūga. Tā kā arī šeit zudē, ka kā palīdzēt būtnēm. Tā visaugstākā palīdzība, ko var piedāvāt, ir atbrīvot būtnes no nemierīga prāta un kārmas. Un kā to var panākt, ir tikai mācot. Faktiski. Kā savādā. Tā kā viss pārējais, ko mēs varam darīt, ir ir tikai īslaicīga, kā varētu teikt, īslaicīga, nu tāda laicīga palīdzība. Nu, kam ir bats, dot ēst, kam sāp, mēģināt, nu, zāli, kurš ir slims, dziedināt, kurš nesaprot, mācīt, un tā. Tāda palīdzība kaut vai tas dod minimālu palīdzību citām būtnēm, ja to dara ar pozitīvu motivāciju, tad tas var ļoti palīdzēt sev, bet tas nekad neatbrīvos būtni no samsāras. Tā vienalga, kamēr būtne nav atbrīvota no samsāras, tā būtne turpinās ciest. Tā kā varētu teikt, ka bodhisattvas galvenais ir, kā buddhas un bodhisattvas īstenībā palīdz, ir mācot dharmu. Tas nenozīmē nu, lekcijas un tā, bet tas nozīmē kaut kā palīdzēt, parādīt cilvēkiem, kā nomierināt prātu. Ko tas nozīmē? Tas ir samazināt traucējošās emocijas. Un atbrīvot no kārmas juga, nu tad atbrīvot no, kā varētu teikt, palīdzēt cilvēkiem būt tikumīgiem, lai viņi rada mazāk negatīvu kārmu un vairāk pozitīvu kārmu, bet lai galīgi atbrīvot no kārmas juga, tad ir nepieciešams mācīt un nu, pa tukšumu galējo realitāti, lai tad cilvēks sevi var atbrīvot no samsāras. Bet to sakot, ir ļoti jāuzmanās, ka nav atļauts mācīt tiem kam nav pie, kuri nav gatavi. Kuri nav gatavi, kam nav piemērots mācīt par tukšumu. Ja tas var kas draudi, ka cilvēki tad iekrīt nihilizma ekstrēmā. Un tad domā, ka nu, viss ir ilūzija, un tas ir vienalga, tad, ko es daru. Kas nav īsts, tad vienalga var dar. Tas ir bīstami. Tā. Man nav nekā vairāk, ko teikt. Sangas. Nu jā, sangas. Un uzspēt visas dārums kā ilūzija. Ko lūdzu? Jā, stotā pantā ir uzspēt visas dārums kā ilūzijas. A ne, ne. Ne, ne, šeit dharma. Ne, nu, gan tā, gan tā. Ne, šeit tā nozīme dharmas. Ir dharma faktiski nozīmē fenomens. Tas vārds sanskritā nozīmē fenomens. Ne, nu, ne, šeit dharma, nu jā, tā varētu teikt, jā. Kas tu tur to dar, tad ir notiekas? Nē, nē. Es pieņemu patvērnu pie Budas dharmas un sangas, jā. Tad dharma ir, tur ir, runa par Buda dharmu, tas ir Budas mācības. Budas mācības, paties, nu, kā var teikt, kā patiesi radīt cēloņus laimei, arī kā ceļš, ja, uz laimi, ceļš uz laimi, tas ir uz pasaulīgo laimi, uz atbrīvošanās laimi. Tad, un to parasti raksta ar lielo D, angliski. Tā kā, ja redz kaut kur kādā tekstā, kur ir mazo D, tad tas nozīmē. Bet, nu jā, fenomenus. Ja? Bet lielie D arī ir fenomeni. Un viņi ir tikpat tukši. Kā visi citi fenomeni. Jautājums, vai tibetiešu valodā arī tie termini viens un tas pats būtu dārumā un tie fenomeni dārums? Man šķiet, ka jā, bet to vajag... Kolozu? Nē, es man šķiet, ka jā, ka tā ir. Arī tibetiešu valoda, jā. Tur jau nav lielie būtu. Nē, nav. Tur vēl grūtāk atšķiet. Bet šeit, nu jā, tā kā, ja mēs runājam par tukšumu, ka visi fenomeni ir tukši, kad visi, tas ir, ka viņi nav patiesi vai neatkarīgi esoši, tas arī attiecās uz dārmu ar lielo dēju, Buda dārmu. Tas attiecās uz... Tāpēc Sirds sutrā ir, kad nav ceļš, nav sasniegšana, nav nesasniegšana un tā tālāk. Un tāpēc, ka kā ir? Tāpēc, ka nav sasniegšana, tāpēc bodhisattvas... Jā, kaut kā tā, jā. Tā kā tā ir kļūda, kad cilvēki no sākuma, kad dzird par tukšumu, kaut kas mācības, kad jāsaprot, kad visi fenomeni ir tukši, tā ir skaitā Budas, Bodhisattvas, Dharmakāja, ceļš, realizācijas un tukšums pats ir tukš. Tas svarīgi. Kādreiz cilvēki rodās tādu, nu, kad tukšums ir kaut kāds atkal mm, patiesi esošu un kad nekas cits nav. Patiesi esoši atskaito tukšumu. Tā nav. Visi, tas nozīmē, ka visi fenomeni ir tukši vai ka visi fenomeni ir tikai prāta apzīmēti. Ieskaito tukšu. Tā kā, bet te tas nenozīmē arī, kad uztverot visus dārmas kā ilūzijas. Tā arī kļūda, tas ir ekstrēms uzskats. Ir līdzīgas ilūzijām. Ko tas nozīmē? Ka viņas fenomeni pastāv savādāk nekā mums šķiet. Tādā ziņā viņi ir līdzīgi ilūzijām. Ilūzija ir tas ābols uz galda. Ja? Tā ilūzija. Tāpēc, ka tur nav, tur ir tikai apzīmējums, bet tur nav pamats. Tur nav piemērots pamats, tur nav ābola sastāvdaļas. Tur nav mizas, tur nav tā maz, tā sula, ja, uz galda. Tas ir tikai apzīmējums. Tas ir doma, ābols uz galda, jēdziens, ja. Varbūt pat parādība, bet tā ir ilūzija. Bet pūkstens nav ilūzija, bet pūkstens ir līdzīgs ilūzijai, tāpēc, ka viņš pastāv savādāk nekā mums šķiet. Jeb arī viņš ir līdzīgs ilūzijai, tāpēc, ka tas paties esošs pūkstens nav atrodams. Tas tur nav. Galīgi nav. Nekad nav bijis, nekad nebūs. Tas ir neiespējams. Tā kā... Jā, mēs pieņemam patvērumu pie Buda, kas ir tukšs. Pie dārmas, kas ir tukšs. Pie sangas, kas ir tukšs. Es, kas pieņemu patvērumu, ir tukšs. Patvērums ir tukšs, viss ir tukšs. Bet tai pašā laikā pastāv. Sandra tukšs. Sandra ir tukša, bet tā ir pašā laikā pastāv. Tā kā pa tukšumu tas ir kaut kas ļoti smalks un grūti uztverams. Un ir daudz, ir jāklausās daudz mācības paskaidrojumu par to un daudz jāmeditē par to. Un daudz jātīra prāts, jāveic attīrīšanās un nopelna uzgāšanas prakses. Lai nonāktu pie realizācijas. Es to tikai atkārtoju, ko es esmu dzirdējis. Es jau nezinu. tas es nerunāju no savas pieredzes. Es tikai atkārtoju, ko skolotāji saka. Tukšais pūkstens. Man bija jautājums par te, kur ir lūkšana trīs lielajiem mērķiem. Es, nu, kā būtu pareizi jāsaprot, lūdzu svētī, lai tūlīt izbēgtu nepareizās nostādes, no neuzticēšanās līdz smalkam duelam uzskatam, parādīt dievaušanu, dievaušanās sasniegumam, tumšais ceļš. Mm. Un tieši jautājums ir, kas šeit tiek saprasts ar tūšais ceļš, jo, ja, nu, kā jau, jebkur parādība ir, parādība Dievu un nobriedzi, kā jūs kas? Jā, nu, jā. Tā, ja, ja nē, tas, kas... nē, tas ir kaut kas cits. Jā, no, neuz... līdz smalkam duālam uzskatam. Tas ir attiec, nu, atceries, ka nāves procesā. Rupjās apziņas, nu, maņu, ka maņa, ka maņu apziņas beidz funkcionēt, un tad mentālā apziņa izšķīst pamazām. Un tās ir tās trīs vīzijas, kas parādās. Tas nozīmē, ka mentālā apziņa kļūst ar vien smalkāk. Ja? Tad ir tā sarkanā, baltā, tā bija laika sarkanā, baltā un melna tumšā vīzija. Pirms skaidrās gaismas vīzijas. Jā. Tad tas tumšais ceļš attiecās uz to tumšo vīziju. Un tā parādība un pieaugšana ir attiecās uz sarkano un balto vīziju. Bet šeit tas ir, kas dabīgi notiek, kad mēs mirstam, bet kā, ja mēs neesam trenējuši, vai arī, kad mēs aizmiegam, tas notiek mums katru nakti. Arī laikam, kad žāvājas, arī, kad orgazma laikā, bet tas notiek, nu, tā mirklī. Ja prāts nav trenēts, tad to neuztver. Tā kā mēs mirstam nepārtraukti. Tikai tā starpība ir, ka mēs atkal, nu, rupjās apziņas atkal sāk funkcionēt šī ķermenī. Nevis ārpus, nepamet ķermeni. Bet, nu jā, bet tantrā tad augstākā jogas tantrā, tad visās sādanās tu veic šito, tās vizuals, nu, nāves procesu, faktiski, meditēt nāves procesu. Bet ne kā nāve, bet nu, kā sasmalcināt savu apziņas līmeni. Vai teikt tā. Tā kā tas ir varētu teikt, nu, nākošā rinda, nu, tūlīt aktualizēt, ja? Tad tas attiecās uz tantras, uz tantraskām jogām. Ja? Tā vairs nemācīšanās vienotība, tad no tantra ir viedokļi, ir skaidrās gaismas un ilūzoro ķermeņa vienotība. Ja? Tā kā nu jā, Tā kā lielajā mērķa, tas ir iekļauj visu lamrimu. Gan un sutru, gan tantru. Visu pakāpinisko ceļu uz apgaismību. Sākot no uzticēšanās guru līdz Budas stāvoklim. No tantriskā viedokļa. Pirmkārt, tibetiešu valodā ir vairāki vārdi, ko citās valodās tūko, ko meditācija. Viņi teica, ka viens, sems, tikai viens. Nē, tas ir prāts, nevis meditācija. Tad es nesaprotu. Bet tas ir arī, tas pats attiecās uz prātu, ka tibetiešu valodā ir daudz dažādi vārdi, ko angļu valodā tūko kā māja, nu tā kā latviešu kā prāts. Tā kā tas ir valodas vienkārši jautājums. Kā tu jautā, kas ir meditācija latviski, tad ko, kā lai saprotu? Nu, tas ir ļoti grūti definēt, kas ir meditācija. Saka, vienīgais ir domāt vai domāšana? Nē. Tāpēc budismā teikt, ka ir divi veidi meditēšana. Ir vienpunktīgā, kas ir bez domām, un ir analitiskā, kas ir ar domām. Nu, bodičitu nevar radīt bez domāšanas. ne konvencionālo, ne galējo bodičitu nevar radīt bez domāšanas. Priekš kam tad ir tas teksts, piemēram? Tas viss prasa domāšanu. Bet un budizmā tāpēc vienpunktīgo meditēšanu izmanto, lai uzlabotu koncentrēšanās spēju, ja, lai var analizēt precīzāk, prasmīgāk. Un analitiskās meditācijas galā. Piemēram, tagad veic analitisko meditāciju par, teiksim, vienu, teiksim, universālo mīlestību. Tad, kad tā mīlestība ir radīta ar domāšanu, ja, tad domāšana nav vajadzīga. Tad, kad tā emocija ir prātā, tad vajag vienpunktīgi koncentrēties uz tās. Kāpēc? Lai pieradinātu prātu pie tā. Ja mēs ņemam otru piemēru, cik veiksmīgi mēs meditējam, cik prasmīgi par traucējošām emocijām. Piemēram, dusmām. Ja? Mēs dusmojam uz kādu cilvēku. Tad prāts veic visu laiku analitisko meditāciju. Nu, tas ir pamatots tāpēc, ka tas cilvēks rīkojās tā un tā un tā un dara to un to un to sliktu un nepareizi un tā un visu laiku mēs pastiprinām savus dusmas, ja? Arī tad, ja dusmīgs pats uz sevi dusmojam. Nu, varbūt arī, jā. Nepareizam rīcību. Nu, arī varbūt, jā. Nu, jā, tad prāts veic analitisko meditēšanu uz dusmām. Un visu laiku atkār, pārdomā visu laiku savu. Mēģina pārliecināt, ja, ka tas viss ir pamatots. Un tad dusmas kļūst spontānas. Tas vien, bez domāšanas. Tikai ierākot cilvēku, dusmas spontāni rodās. Un tas mums nāk tik viegli ar traucējušām emocijām. Vai pieķeršanās. Pieķerās pie kāda cilvēka, ja, prāts, un neliek mieru. Dienu, nakti, visu laiku tikai tas parādās, un kā man to vajag un kā es to gribu un, un cik viņš ir fantastisks, jā, un pat vislabām īpaši iedomātām manām īpašībām prāts visu laiku veic analitisko meditāciju. Un, tad, un tāpēc, ka tas ir prāts tik pieradināts, tad tas notiek spontāni. Ieraugot to cilvēku, tad tā pieķeršana spontāni. Bet tāpēc, ka mums, mums ir tik grūti radīt mīlestību. Ja? Pret kādu vai pret visām būtnēm. Un mums ir jāstrādā, mums ir jāveic analitiska meditēšana. Tas ir jāpārdomā. Kamēr rodās, sāk rasties tā mīlestība, tad, kad viņa ir, tad mēs varam vienpunktīgi koncentrēties uz to. Un kas nozīmē notiek parasti, tad, kad atkal pazūd. Tāpēc, ka prāts nav pieradis pie tās mīlestības. Atkal pazūd. Tad atkal jāsāk domāt, lai atkal viņu radītu. Tas, jo tās realizācijas nenotiek spontāni, bez piepūles, bez domāšanas. Tāpēc. Tā. Vēl kād? Nu, nav tā. Tad, kā saka, lai radītu cēlonis, kad varbūt atkal varētu notikt, tad es vispār šitas ir tik brīnišķīgs teksts un ļoti labi, ja var iemācīties no galvas šito tikai tie astoņi panti un kā saku, tas ir tā ir mācība, ko var pielietot visi, visur, vienmēr. Tad nevajag nekādus īpašus apstākļus. Un tas dos tikai, tikai labi. Tu nav nekas, kas nav, nu varbūt atskaitot pēdējā pantā varbūt, bet citos nav nekas, kas nav nesat. Kas nebūtu saprotams jebkuram. Un bez šaubām katru reizi, kad domā šādā veidā, tad tas dod lielu labumu. Trenēt savu prātu. Nolūkā sniegt augstāko labumu visām maldinātajām būtnēm, kuras ir vērtīgākas pat par vēlmes piepildošu daļakmeni, es nepārtraukti trenēšos vērtēt tās kā tādas. Tā, veltījumu. Tad, tad trīs tie panti. Lai visu būgņu ciešanas un to cēloņi nobriestu manī, un lai visas būtnes saņēm pilnu rezultātu, manu laimi un to cēloņus, manus tikumus. Lai dārgā apgaismības doma, kura nav radīta, tiek radīta, un tā, kur ir radīta, nekad nesamazinātos, bet vienmēr pieaugtu. Es nekad nezaudētu drosmi veikt uzvarētāju dēlu varenās darbības citu labā, galīgi atsakoties no darbībām savā labā, līdzīgi laipnā dibinātāja Šakimuni Budas svētām darbībām. Lai šo nopelnu rezultātā es ātri sasniegtu lielu izjūtības stāvokli, mestu visas bez izņēmuma mātes būtnes uz šo stāvokli. Tad to, to Šī, šo, šo tekstu, kas saka, komentāru, nodarbību, nodarbībās radīt, radītus nopelnus. Lai mēs varētu atkal saņemt mācības par šito, šito tekstu, saņemt vienmēr mācības par Buddha dharmu visās nākamās dzīvēs, cerībā, ka tādu daudz nebūs, kad drīz var drīz realizējot galējo bodičitu, tad pats atbrīvosies no samsāras ceļā uz pilnu apgaismību. Lai mūsu dharmas mācību avoti, Lama Zopa Rinpoche, viņa svētība Dalai Lama, lai visi visiem garīgiem skolotājiem būtu ilgs mūžs, lai viņu vēlmes tūlīt spontāni piepildītos, lai šī, šīs organizācijas centri un, un projekti, ieskaitot Ganden centru, attīstītos un dotu ar vien lielāku labumu cilvēkiem un citām visām būtnēm šīnī pasaulē. Lai es pats būtu spējīgs uzņemt to nastu, viens pats atbrīvot katru būdni, katru savu māti no ciešanu okeānu.